الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله رب العزت خپل ټولو کارونو کې لوی کار چې الله رب العزت یې خپل وایي هغه د آسماني کتاب نزول دی. هر وخت کې دنیا ته انبیاء باندې وحی راتله، کله به دغسې کتاب نازلېدو، لیکن پټولو کې عظیم الشان الله په نسبان دی لوی مقام والا قرآن عظیم الشان او چې نازل یې کړ، دا غي عصمت ډیر دلیلونه دي په دنیا کې، لیکن قرآن کریم چې هغه ته اشارات کوي او دا قرآن مقام بیانی منزل ذکر کئی، پا دی باندی زور لگئی چه دی انسان سمر ضروریات تی دنیا کی او ټول الله په قرآن سر پورا کری. کائنات زمک و اسماننا وصل کې الله پیدا کړی دی انسان د پاره دی، چې د انسان ضرورت په سبان دی پوره کیږي، هغه ډیر ضروری وی او ډیر اهم وی، هغه ټول ضرورت الله خپل کتاب سره پوره کړی دی او بیان کړی هم دی. هغه د انسان دینی ضروریات تی هم چه بغیر داغی نخو دی انسان وجود تاجت نو ضرورت نو، او کاغور سرا طبعاً دی دنیا سے ضروریات تی و حاجات تی، داغی ٹولو خلاصا او دی ٹولو حاصل قرآن کریم ذکر کردی. او بیا دام وی چکه دنیا کې انسان خپل نه پوهې د وجه نه او جهالت د وجه نه ځان له سبل سګوري، د دې لپاره چې زما ژوند صحیح شوي، زما آرام حاصل شوي. او دنیا کې هم د امن او د حیا او د عزت ژوند وي، او آخرت کې هم دغه سه الله رب العزت هم رضا شي. نو دې لپاره کله انسان په خپل فکر سره لګیایي، کله په یوشی باندې اعتماد پیدا شي چې دا بخی، کله بل څه تمه شي چې دا بخی، او دا کوشش کوي چې زه د خپل ځان تحفظ کوم په دې دنیا کې، او خپل ځان له عزت کوم. ولیکن دې ته مخ نه ده چې عزت الله تعالی را لېږلې، ستاسو ژوند ټول مقصد الله تعالی نازل کړی دی، نو ته ولې پریشان یې؟ او دې طرف ته دې توجه نشته، ناسې ځان له ژوند مه خرابوه. تر څه وخته پورې په یو لار روانې چې یاره دا به صحیح لارې منزل ته به ورسم، نو په هغې کار ونشي، بیا بل څه ته لاس واچوي. کله څوک په مخه کې او ویلم سي، نو په هغې پسې ډېر وخت روان. لیکن کار خو نه کیږي کنه، ځکه چې لار خو صراط مستقیم خو دغه نو. ډېر مخلوق عاجزان دغې دنیا کې وخت دقه سې عبس تیر شو، تر مرګه پورې هغې ته صحیح لار میلاو نه شوه، او د زړه هغه ارمانونه او فکرونه هغه حاصل نه شو. دا وجه داو چې قرآن ته توجه نه وکړي، دا کتاب یې راغستې نو او دې ته کتلی نو، په مطلب یې ځان نو پوه کړی چې دا وجه شروع کیږي، نو تا ته خپل مقصد ښیي. د ابتدا نه تا ته وایي چې ستا د کامیابی لار دا هدل للمتقین، کستا دا مقصدی چې زه متقی جوړ شم، زه د الله بنده جوړ شم، زه د الله د نافرمانۍ نه او د خلاف ورزۍ نه دنیا او د آخرت د عذابونو نه بچ شم، نو هدل للمتقین شته. دا ستا هدایت دی، دا ستا رهنمایي ده. خو په دې باندې ته کله پوهېږي؟ ته چې ټول عمر په دې یو هدل للمتقین کې تیر کړې، نو دې معنا نه شې زده کولې. ځکه اول وستا سبق په هدایت کې، چې دا څه شی دی هدایت، څه ته وایي؟ نو اول خو به تا نور کتابونه ویلي که نه، ځکه عادت ته دنیا دا ده چې قرآن له رستو نمبر ورکوي. چې د نمبر مخکې و نو دې رستو کې نورو کتابونو له مخکې نمبر ورکي، هغه وایي نو په هغې کې څه ټکي مکې راغلي نو هغه د په ذهن کې کتاب کې چې د هدایت باس لیدلی او استاد و طویلی چې دی کې اختلاف دی، یو مذهب د معتزله او د بل د اهل سنت والجماعت ته، معتزله وایي چې هدایت ویل شي عیسی ته، چې تا یو سړی 19 د لاس نه و چې کوم ځای ته ځې هلته دې ورننه باسي چې دا هغه ځای دی، هغې وی دې ته هدایت وایي. یعنی چې مقصد ته ورسې چې دا کوم مقصد او دا کوم ځای او چې سره کارون تابوت او ته د مخامخ کو چې داستا ملما دي اغي دا معنا کوي د هدایت نو چې په قرآن ته وګوري چې قرآن کریم خو د یو پیغمبر حال بیانوي اوائی چه و اما سمودو فحدیناهم فاستحبو العما علی الهدان اللہ ایمونگا سمودیانو تا ہدایتو کنو اگی بیا گمرحشو دادے پا معتدلو باندینا وقتا شو چه تاسو خوائی چه ہدایت دیتا ہوئی چه سلے زیتا ہو رسے ہو مقصد تا ہو رسے ہو بس نو بیا خدا معنا شو چې الله یې په هدیناهم ما مقصد ته رسول ایمان وت حاصل شو یقین وت حاصل شو نو فاستحب العمى على الهدى بیا څنګه کوم راشو نو استاد معنا غلطه معلومی نو غلطی څوک منی خپل ته په دا په انسان کې زد دې کنه ها دې عزت دې تبا کړي پیدا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم کلا چې دا سيو پاگل او جاهل انسان تویل شي چې د خدای نو یریګا د خپل خبره پرېدا اخذ لکن نراټینګيږي نا اخذته العزت بالاسم او یولې دا تبختن نخکارم وختان خپل خبره پرېدي و ډېرې پرې خوځو ملاوی په ګنا باندې غیرت ونیس په ګنا باندې زد ونیس نو معتزله او داونه وی چې مونږ غلط شو یو د الله کتاب صحیح دی مونږ غلطه معنا کړی دا نه لګیا دي نو تعویلات کوي یو پلا بل پلا منډي وی چنا دین مراد مجازی معنا ده ته که هدایت کله په حقیقت یې کله په مجازی لګیا وای بس اول سنت والجماعت وی دا وی چې هدایت معنا ده اراده الطريق اول سنت والجماعت وی چې د هدایت معنا څه ده اراده الطريق تو تلا روحیا بس تی مزل تنشی رسولی تی زی تنشی رسولی تو تلا روخی بس دیتا ہدایت ہوئی ولی دو قرآن نا خوبا نوکنا دو پاغیو میں تراز را گئی چلی رب العزت پیغمبر توی سور قصص کیم چه انکا لا تهدی من احببتا سوانا انکا لا تهدی من احببتا تلار نشی خوله چستا سو خوخی اگه خوار چاہتا ہو خوه که خوخی ہو که نیو خوخ نلار و تاو خوه چی دا لار دا نولی اللہ و اینکا لا تحدی تلار نشی خوده لی ملومی چی دا ایداد دا معنی هم ندا تاسو چی کوئی خوا طول لگی آدی بس فکرون او سوچو نکی ازیل نرازی حضرت شیخ باوی رحمه الله تعالی چې ما تاسو ته د شپږ معنی وکړي اصطلاحي چې کوم مشهور دي انوري لغوي جزئي جزئي معنی به شپارس کی نه به تاسو ته بیا په خپل خپل ځای باندې وایم او یې پری دې معتزله سوی بل سوی بل سوی اغي خو هوا کې لګیا دي قران لن راضي چې قران کې هدايت په سمانه راغلي سم مطلب دی دي ملاوي کته دنیا کې ډیر وګرځي او ډیر ځان ستل کې چې زه صحیح لار ګورم زه ځان کامیابوم ملاوي نشي کېږي قران لا راضي بغیر دین نشل کېږي ځکه هغه چې کوم ځان ته ډېر فصحا او بلغاوي په عربیت کې ډېر ماهره په علومو کې دغی په حق کې الله رب العزت وی فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. دی خو د قرآن په شان یو خبر راوړي چې قرآن چرته یو مختصره خبره کړي نو دی دی ټول هغه سه جوړه کی کنه یو خبره آیت نا سورت نا نمنا بلکې به حدیث مثله نشی جوړو نه الله وی ولي ځان هلاکه ولي ځان تباکه. دی قرآن سره د دشمنی ده دی کیسه چللی چې خو دې دا ظلم وکړو چې علم دې کاو علم ته دې شوقو نو داسې ظلم باندې نه کاو چې علم کتاب دې پرې خوړو. دا خلقو کتابونه دې راوغسته دا خلقو څه پته لګی چې دا کتاب یې په ویخه لیکل دې که په خوب کې لیکل دې که په لوګې لیکل دې که په مړې لیکل دې. کنا په صحت یې لیکل دې که په بیمارې کې لیکل دې په نشه کې لیکل دې که په صحوه کې لیکل دې. زس په باندې خو ډېر وخت نه راځي نو باغی کی ہدایت نہیں. ہدایت صرف دا اللہ پا کتاب کے دے چی حدل للمتقین حازا حدا اولائک علا حدن من ربهم. دا شمارا کنے چی قرآن سم روی لی دا سن نو تالے پکارو چی اول لی قرآن ویلے نو چی صحیح استاز وی ماہر استاز وی اپا طول علوم باندی عبور وی نتا تا بے پدی قرآن کے آیو یو علم چدا دا سا چدا حدل للمتقین پا علم صرف کس شے دے پا علم نحوہ کس شے دے پا علم اصول کس شے دے پا علم معانی و بلاغت کس شے دے. پا علم فقہ کی دے دیسا مطلب دے چې ته اصل لګلګ خبر کړې نو بیا ورستو کتابونه تاسو نه چې دا خو مونږ ویل چې کتاب دې بیا وینو مخې لراته نو بس تا وی چې ګنې دا مې ویل دې دا څه به ځکه هر څه قران کې جمع دي هر څه قران کې جمع دي کنه. نو په هدل للمتقین باندې ستاره وخت یې ریزو چې دا هدن الله مصدر راولې دی نو اسم فعیلو اسم مفعولو اسم تفضیلو صفت مشبعو دیو لی نراولو دی کیسا مطلبو او چی بے راولو نو معرفیو لی نراولو چی الہدا ہدا نیے ویلی الفلامو سر نشتا نو چی دیو لی دا سر راولو سرے چی حوزی تزیخ و خسامان دی وقتی چیزوک دا کلی نرازی کنا تو بخدے تو نو زانی بار کلی بنی نو ناو نو بلکو اچه دل تراشی نو بیاوخ پیمانی نو هدن دغا سر آغلی زان سر سراوڑی ندی نو پا دی با دی زان پویا کلو چه دی که دا اللہ سا حکمت تی چه دوم را خیستا حرف یرانولو چه ال دا دیر خیستا حرف دی دی سر کلمات خیستا کی گی نو چه دی که سچل لی چه هدن یویم جب دی ځان پوکړو نو ان شاء الله چې بیا وا تابل کتاب تکاتوم نه چې نورم کتابو نه نورو کتاب نو کې مسله او علم شتا علم خطول په قران کې دی. عجیبې په دې پوکړو چې للمتقین دنیا کې هډیر خلق دي نو قران صرف د متقین د پاره هدایت دی دنیا کې غو فاسقان او فاجران او دغه سي ظالمان کافران مشرکان يهوديان عيسایان منافقان ډېر شي نو ولي الله وجه هدل للمتقين دا در دی خاص خلقو دو پارا ہدایت نا نور بس چل کئی بیا او تا تب آیات ید شی چما تا خویات دی چراغلیو چی حدل لناس دا خود طولی دنیا دا پار رہنمائی دا او دلتےوی چی حدل للمتقین نو یا خدای نپوئیگم چی دی سمت لب دی چی او زیکی او سوی بل زیکی بل سوی زخرا گیر شو ما دا خود صحابه کرام دا غی زمانی خبر دا چی غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تلاوت کو سورۃ انبیاء کے لگی آو رضا آیاتنے ویچ وزنونے از ذہب مغاظباً فظن ان لن یقدر علیہ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين معنى بانه خبه إذا كان عربو كان جلاوي ياد كي صاحب دمائيم جدير پا غصة كلار دخب القومنا چه ولی ایمان نرولي مدما یې ګیډې تلار تیارو تلار فظن ان لن نقدر علی نلاوی دا ګمان یو کو چې زه په ځبان نیم قادر چې حضرت معاویہ دې ځای کې ودرېدو بس قران ټپ کو تاسو دې دا خو یو دنا مسلمان نشی ویلی چې الله په معنا دې قادر نو یونس علی السلام څنګه وې چې الله نقدر علیهم نو اتفاقا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماته له دا ملاقات لا شام تا چې هغه ویلی دو نشکر ویستو او دیوی چی ضربتنی امواج القرآن زخو دو قرآن چپو او عالم دیر بد بد او عالم ولن اجدا من دونکا اخلاصا لنفسی خلاصا لنفسی ابیستان میں بل سوک نشی خلاص علماء تا معنی آو کا ایولی ودایات راغلی چی وزوانا لن نقدر علیم یو پیغمبر سنگوی گمان کئی پا اللہ باندی چی اللہ پا ما قادر ندی چی ما او نسی ززم دخپل قوم نزم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ورطا ہوئی چی ما مولی ونتی نکتا دا لگا ونتی یو سوتر اگر دا چې دا لفظ په عربی کې په سومان راغلی قدر قدر په معنا د عزت سره هم راغلی ان انزلنا فی لیلۃ القدر قدر په معنا د اندازې سره هم راغلی قدر په معنا د تنګوالی سره هم راغلی او قدر په معنا د قدرت سره هم راغلی جن اللہ علی کل شیء قدیر مستاد یو معنا په ذهن کې دا چې بس دا قدرت نه دی او دا خډیر لوی مشکلات پیښ شو عبد الله ابن عباس وته وی چې هاذا من القدر لا من القدرت د دین همرات د تنګوالی معنا دا چې الله رب العزت وی چې الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله تعالى فراخ رزق ورکی او چاله پسختہ پتنگا پس دعایا و توکل جزے ډیر لوی بوج نه خلاص کلمہ ډیر لوی بوج نه خلاص کلمہ زمرا لوی خلق چغیتا هم پا قرآن کے مشکلات رازی حتی لگیا ہے نو علم صرف و علم نحو و علم فدی غضب اختی خواه قرآن بکلوه دا استاد پیدایش سره سمه خبره را چې پیدا شوی او په خامت پوی شوی او جبه دی اچلی دا خبری دی زده کلی نو قرآن شروع کن دلائل نمعلومی کنم چې انبیاء کلا دا اللہ دا ربوبیت او دا وحدانیت دلیل پیش کئی فرعون تے پیش کئی نو دغوت ہوئی چی اللذی اعطا کل شین خلقه سم هدا اللہ غزات تے کنے پیجنے چاری اوشی تے وجود ورکو بدن ورکو نو بے پوکو ہدایت وطوکو سمع بسور قوتو نے والا ورکلو در دې لپاره چې دوی وو سبق شروع کوي کنه ابراهيم عليه السلام وای الذي خلقني فهو يهدين هغه ذات چې دې پیدا کړم هغه ماته لارم خي هدايت بوم کوي دا ټول دا کارونه دي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اللہ آغا ذات تے چی بندہ پیدا کو برابر یہ کو اور سی والا اندازہ کلو چی دا بے عمری دا بے رزقی دا بے عملی دا بے عجلی نفہ دا بے اوتا سبق خو قابلیت ورکو نیسر یہ تا قابلیت سکو قابلیت تی خراب کزان دا دا قابلیت کتا پا قرآن کے استعمال کرے ہیں نو سمر برکت بو پکے یو پا لس با پاکی نا تا جنن سبق نشیز دکو لیو طبیعت تیر وقت خرابیو شوق دی نینو دا وجہ دارا چیز تا سمندر پری خودو تا دا علم کتاب پری خودو نو دا سپا مصیبتو نو پسیشوی دا پخوانو دا علماء دا تاریخ دی چیغی باول قرآن شورو کن چی بینزل سکال تبرسیدو نا حفظ بیکڑے ہون چی حفظو کنو بیا خوارس آسان شو دا قرآن خو لفظ دا کول گران دی او چی لفظ دی پا صحیح معنی کس دکو نو دی پا برکت باندی اللہ انسان لنور ذہن کل آوئی لار و تاسانی مشکلات والا رکی دی که خپل برکات دی کنا نا اللہ رب العزت چی خلق تا حد دی او چې لنج ورکی نو په دې وجه ورکی چې خلقو زه ټول را جمع شې یوازې انسانانو پیریان ټول را جمع شې د دې لپاره چې د دې قران مثل جوړ کې د دې مثل پېښ کې ملاوی نشي پېښ کولې ولایتونک به مثلا لا یاتون بمثله نشی پیش کوله توبه نو ګورو چې دومره الله رب العزت وی کنه چې ټول انسانان ټول جنات نو صبح کې پاتې شو بلکې جن په یو عام معنا سره ملائکه لوم ورزي ځکه د جن معنا هغه چې په نظر ناراضي ناغیم په نظر ناراضي کنه ناغوم ور سره دي چې راځم یې کې چه دی قرآن مثل جوڑ کی او آیت جوڑ کی او خبر جوڑ کی لا یاتونا نشی جوڑو لے نیسلوی لی دی مونگتا دی سا فیدہ دا مونگتا دی دا فیدہ دا چنن یو انسان پریشان دی او علم تے شوق دے چه دی علم کو ما علمان میں خوخی داغی خبری میں خوخی اللہ دی پا علمانو پیخ کنو پګان کا پان او پیخ نشین نو ی داخله وکا بس چې داخله دی وکړم درس نه محروم شوی ولی داسې زه تلانی چې هغه په خپل په تیار کې پراته دی هغه په خپل قران نه دی ویلي، هغه خو پلار په نیکه باندې د قشیر روان دی چې درس نظامی کوه، درس نظامی دا وایا، او چې ختمه کې او دستار باندې وکې نو بیا وتکین چوکې بدل جوړ کی او کې نبی کتابونه لولاوه او قران پاتې شو تبایو شو کنه. نو بس هغه سره بیا یو نقصان نه دی، حدیث کې دغه راغلی و چې اخیری زمانی علامه ده دا چې يرفع العلم، علم به دنیا اوچت شي، ويكسر الجهل، جهل وډیر شي، هر ځای کې به د جهل دیداری جوړي او نو فیتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق بزان لا د تپوسونو د پاره د فتو د پاره علماء وګوري وبینسي تاسو موږ هغه به جاهلان ټول فافتو بغیر علم نریو فتو ورکی خو دلیل و سره نه ای او چکم د دلیل کتاب دین داغه نه ونور کی فتوا چری سویلین داغه نه ورکی چې بدایو نه هاي کراغلی ابن کثیر الکا خو تاریخ کتاب دی داغه دین سره سره تعلق دی سیرت ابن هشام کی وی راغلی دی دا د علم کتابونه دي، دې کې فیصله دي او دې کې احکام دي او دې کې فقہ ده. آیتو آیا د بخاری او د مسلم حدیث پیش کا دلیل خدا دي، معتبر کتاب چې هدایت ده دا غینه خبره او کا تا تخصصوم کړی دي، نو تا دې به کې طبقات د فقهاو ندي خولي چې او مجتهدین فی الدین دی، بل مجتهدین فی المذهب دی، بل اصحاب التخریج دی، بل اصحاب الترجیح دی، نو دیده تا ندی ویلی چه تا رازی رازی نو شامی دی، رازی نو شامی ستا وی اخو پا یو طبقه که نده دا ټول نقصان دا دین نجوڑ شو چل عرب العزتو ایمکو لا یاتو نبی مثلی ہی تا که هر پلو گردی خود قرآن پشان علم بنی، د قران په شانتي اطمینان بني، د قران په شانتي ټوس دلیل بني چې ستا تسلیو کی دایاتو نه مثلی تراول کتابونه کنه. اخو د اطمینان کتابونه نه دي، اخو د علم کتابونه نه دي، اخو بندیانو لیکلي دي کنه. نن نقصان د دین نه کني دي، دې بعد خبرو باړو د استاد نه تاسو نه کیدو چې قران دی ویلی او صحیح کنه، دا ټول پکې هر سره آلو. نو د دې مسلو تاسو ولې تاسو ته معلومه و چې دا مسله خو په سورته نور کې راغلی ده، ورګاتو دا مسله سوره مجادله کې راغلی ده، دا مسله سوره نساء کې راغلی ده، دا خو ما ویلی وی کنه. نو بیا استاد تاسو قرآن اللہ دید پار نازل کو او دید پار ایوی چی گوری که دو متبادل انتظام کوئی نو نشت دنیا کی او اپلی جستاسو سمر اشکالاتی هر سمر نا قرآن حل کری دی دگا اعتراض پیغمبر باندی خلق نپوی دنو اغی پا دیسا پویده چه دا قرآن ولی پا دیرشکاله که نازلش دا دیسا حکمتا و فلسفه دا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة، کافرانو ویلیو چه دا قرآن پا یوزل ولی نراتا دیرشکاله که دیر گران کار چنن سایاتو نازل شو سباس نازل شو بل روز نازل شو تسلید انتظار دیر گران دی نو دا پیوزل چی نازل شوی نو بس سمکار بو مونگو تبیا ناستو الله وینانا کذالک دغس بے لگ لگ نازلوم پیوزل ننازلوم پدی حکمت تاسو نپوئی گئیم ولی لینو سبیت بیهی فو آتاکام لینو سبیت بیهی فو آدکام یو پاکی دا حکمت تے چنن بس مسئلہ پیدا شوی اتاو پریشان ہے خلق بے اعتراض کری چو گور دی پیغمبر تا بلرز بے کری نو چی کل دی اعتراض کئی نو حکم برازی جواب بکی کل دی مسئلہ مخیطہ کئی اشکالات کئی نو آیاتو نو بنازلی گن داغی حل بکی نستازلو بمضبوطی گی جی پیوزل نازل شنو بیا پکی کم دے گورے دویم دادی چی ورطلنا او ترتیلا قاریانو تا بکی تعلیم دے چی قرآن پا دم دم وائیم شبی جمعہ مکوائیم داو دا قرآن بی عزتی دا دا سی موائی چی رستو بی سوک پوئی گی نا بلکہ دا سی وائی چی جدا جدائی سنگ چی اللہ جدا جدا نازل کردے وفصلنا و تفصیلا نورتلنا و ترتیلا جدا جدا وائی دا قرآن دا عزت تے دیکھ استا فیدہ دا اور سوک چی قرآن زرزر ہوئی نو بس یہ ریتی نا اچی پا دمائے وے کنا پا خپلا با دی خلیل رازی دا دا دی کمال لکنا او بیوی چی ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا دا دی خلق خضر وزر وزر دیر اعتراضو ندی او دیر اشکالات دی نو چی دیتا تا کم سوال راوڑی نو زبا جواب کوما ورسر بے تفسیرم کوما زمرا حکمتو نو پکی او غیوی چنه چی پیوزر راغلیو نو خبا و سم وی کنا ملوی مسئلہ خوزات جمعی پر اصدریو کی یا وشپا درسو کی کنا نو هر وقت درس دے درس دے درس دے دو اے پخوانا اے خبر را تستاسو آقا مشران اوموی لیوانی کیانو چی پیغمبر تبیوی چی بس او دکلا منگا واری دا باز نو آیات راغی چنا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ بیا بیا بیانوا بیا بیا منگرالی گو ولی دا مجرمانو دین خو پیوزر نخکار کی گیم تو بات مجرمانو عقیدی پاگی سورا وقت لگی مجرمانو عملونا پاگی سورا وقت لگی مجرمانو دوکی تگی توری حرام حلال تا پیوز البان لکھکار کی گی تا اگو چی سور لگی آئے نو دور با نوی نوی معلومات تا تا کی گی نو دی پل دا اللہ دا دین نبا خبری گی او اپل دا بیدین خلق دا بیدین اے نبا خبری گی چی خواد نو مطلب داو چی دا حیات سا مطلب دے چی گو انسانان او جنات را جمشی نو دا سی نشی جوڑو لے نا مونگ تا دا مطلب دی چی انسانا تا کم پل گردی تا کار سمرو گردی قرآن پشان کتاب نشتا تا کار سمر علمو که خود قرآن پشان علم نشتا تا کار سمر مدرسی و اداری پاس که پچی قرآن دی نی ویلی کنا نو دا غیت علم نشی ویلی قرآن وائن علوم بدا تاسان شی او طالب اللہ مرتبہ در کی چاول پخپل نه پوی دی اوس به خلق ز پار راهنما جوړ شي چې څوک جزان پتیار کیو پشک کیو پيو مصیبت کې مبتلای تب داغي داروي تب داغي علاج دا څومره لوی خیر دی ډیر لوی خیر په قران کې دا دی چې پیغمبر وایي چې خیر کوم من تعلم القران وعلمه بهتر خو تاسو کې هغه څوک چې قران زده کو بل ته خی بس هغه خدا غوي دی وس مونږه بهتر نه پیژن مونږ کله د یو صفت کو کله د بل صفت کو دا اسه دوکا ده نو شیطان لمس ده نو قران ته توجه ورکول پکار دي او داسې کتاب دی کنه هغه جسو صفاتونه دي نو هغه د دې کتاب دی کنه چې اورې دوکي ثواب دی پلي دوکي ثواب دی پناست کې وته ثواب دی پس دکړه کې ثواب دی په عمل کولو کې ثواب دی خاموشه کې ثواب دی چې دا لوستي شین ته خاموش شون دی کې ثواب دی الله رحمت پر راځي کچر تپانا پرتوا تارا اوچه تکلنج پاگئی کسو مرا سواب ده چه بیده بیده دا ټول دا قرآن سوابونا و دا قرآن احکام دی بل کتاب نا دا صرف دا دیدی گواره دا بل کتاب دا صفت نشتا چه او ریدو که او پلیدو که او پا دا صرف دا اللہ دا کتاب صفت دی اکسو که بل کتاب لورکینو ظلم بکینو دا بنده کتاب با دا اللہ دا کتاب سره برابرینو نو دا کنٹرول خو بیا نشی کېږي کنه الله رب ول عزت دی لوی رحم کړی دی چې موږ ته قران نازل کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم یې را لېږلی دی دا لوی نعمتونه دي دی کې زمون خیر دی او برکت دی او کامیابی ده دې سره زمون د دنیا عزت ته او د آخرت هم عزت ته او وهم صدور نواړي الله رب العزت چې دلیل پېښ کوي بیا بیا نو دا وایي کنه چې لم يرو ان جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا ما خذيل شپوم پیدا کړی دروازه هم پیدا کړی چې تاسو دروازه واخنین د شپې واخو باسا خو لیکن قران واوره قران زدکا دې سروستا بدن رڼا شي دې سروستا کور رڼا شي دې سروستا ټول ماحول صحیح شي او دی شیاطین او نا انسانی او جنی ټول نو بچ اخر دعوان Thank you.